Tot just era divendres, i tot just setembre. Ni tan sols havia començat l'hivern i Ralph es trobava en un estat lamentable. Tots ho veiem. Al cap de poques setmanes, que importa quantes, el van recollir d'un contenidor de deixalles industrials, a prop de casa seua, a les afores de la gran ciutat. Quan el va descobrir, mig per mala sort, mig per il·lusió, l'Angie va voler cridar. Ho va provar de totes les maneres, fins i tot miolant, com una gata en cel, però la seva veu no es va sentir. L'Angie va esdevenir una persona trista, com sense ganes, com si res, fins que un dia, també sense dir paraula, es va morir, com el Ralph, com tothom.